الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ اسباق میں ہم نے ایک طالب علم کے لیے قرآن سیکھنے کے متعلق کچھ آداب اور کچھ اصول کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اصول میں سے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ لی ہے اسماء قرآن، قرآن کے جو ہے وہ کتنے نام ہے. اسی طرح ہم نے دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا تعریف قرآن، کہ قرآن جو ہے یہ کس کی کتاب ہے، کون اس کتاب کو لے کر آیا ہے، اسی طرح کس زبان کے اندر ہے، کس پیغمبر پہ اس کتاب کا نزول ہوا ہے. تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی حکمت نزول قرآن، کہ قرآن کے بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ نے جو ہے اس کتاب کو کیوں اتارا، اس کے اتارنے کی جو ہے وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے یہ تفصیلی پڑھائی بات یہ بات ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی پڑھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ پانچ باتیں شروع کر دی جو ایک طالب علم کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ ان پانچ باتوں کو جو ہے مد نظر رکھے، ذہن نشین کرے. جو ہم ہر سورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ کہتے رہیں گے. پہلی بات جو ہے ہر سورت کی ابتدا میں ہم کہیں گے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے. اور کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی کہ مکی اور مدنی سورتوں کے درمیان فرق کیا ہے، تعداد جو ہے وہ کتنی ہے دونوں کی، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ امتیازی اوصاف جو ہے وہ کیا کیا ہے، کہ جس سے جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ کون سی سورت جو ہے وہ مکی ہے اور کون سی سورت جو ہے وہ مدنی ہے. دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہ تھی ربط سورت، کہ ایک سورت کی دوسری سورت کے ساتھ ہم ربط آپ کو جو ہے وہ بیان کریں گے. کیونکہ اس طرح ہوگا کہ ایک سورت جو ہے وہ مکی ہوگی، دوسری سورت جو ہے وہ مدنی ہوگی، تو درمیان میں جو ہے وہ کافی صورتیں جو ہے ان کی ڈفرنس ہوگی، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کو دوسری صورت کے پیچھے جو ہے اپنی کتاب کے اندر لگایا ہے. اس کی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ربط پڑھیں گے. پھر جو ہے ہم آپ کے سامنے یہ بھی پڑھیں گے ترتیب کتابی اور ترتیب نزولی، کس کس ترتیب سے جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا، نزول کے اعتبار سے جو ہے سورت کا کون سا نمبر ہو، اور اسی طرح جو ہے کتاب کے اندر جو ہے اس سورت کا جو ہے وہ کون سا نمبر ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے اس میں تفصیل کریں گے. تیسری بات جو ہے وہ ہر صورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے کریں گے امتیازات کی صورت. وہ کون سی باتیں ہیں, مسئلے مسائل ہیں, واقعات ہیں, باتیں ہیں, یہ اس صورت کے اندر ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں کے اندر ذکر نہیں ہے. یہ کل کے سبق کو میں ذرا دوہرا رہا ہوں. کل ہم نے اس کو جو ہے تقریباً گھنٹے کے سبق میں نے آپ کے سامنے تفصیلی اس پہ بحث کی تھی. اور چوتھی بات جو ہے ہر صورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے کھڑیں گے مقصد اس صورت, کہ اس صورت کا جو ہے مقصد کیا ہے, لطف لباب کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, محور جو ہے وہ کیا ہے. اور پانچویں بات جو ہے ہر صورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ کہیں گے پانچویں بات, تقسیم سورہ الى مضامینہا, کہ سورت کی تقسیم جو ہے وہ کیا ان کے مضامین کے مطابق, اور یہ کیا ہوگی صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ ایک طالب علم کو جو ہے قرآن کی سورت جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آئے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ یاد کر سکے. ہم اس کو پورشن میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہ کرنا جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے پھر آسان ہو جائے. بس بار کی نہیں مرب عزیز کے نام اور دیکھیے روڑے درست کر دیجیے. تو یہ جو ہے ہم نے یہ پانچ باتیں جو ہے ہم انشاءاللہ کریں گے ہر سورت کی ابتدا میں. انہی پانچ باتوں کو ہم جو ہے سورہ فاتحہ پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں منطبق کرتے ہیں. پانچ باتیں جو ہم نے کی آپ کے سامنے کہ ہر سورت کی ابتدا میں ہوگی, تو سورہ فاتحہ تو پہلی سورت ہے اس پہ کریں, مگر ان پانچ باتوں سے پہلے ہم آپ کے سامنے جو ہے سورہ فاتحہ کے نام ذرا پڑھ رہے ہیں کہ اس سورت کے جو ہے وہ نام کتنے ہیں. سورۃ الفاتحہ اس کے نام جو ہے وہ کتنے ہیں, تو ہم آپ کے سامنے جو ہے کچھ نام ان میں سے جو ہے وہ پڑھیں گے. تو اوپر آپ جو ہے وہ ہیڈنگ دیجئے اور اس کے اوپر جو ہے آپ لکھ دیجئے آسماء سورۃ الفاتحہ, آسماء سورۃ الفاتحہ. وہی بات ہے اسماء جو ہے وہ اسم کی بات, اسم کی جمع ہے, اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں, تو اسماء سے مراد جو ہے وہ کیا ہے نام. سورۃ فاتحہ کی جو ہے وہ کئی نام ہے اور یہ وہی بات ہے جو میں نے جو ہے قرآن کے ناموں کے تذکرے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ کسی چیز کے جو ہے وہ زیادہ نام یہ دلیل ہوتی ہے ان کے زیادہ صفات اور کمالات پہ. کسی چیز کے جو ہے وہ زیادہ نام یہ دلیل ہوتی ہے اس شے, اس چیز, اس آدمی کے زیادہ کمالات اور صفات پر. جس طرح قرآن کے 60 نام ہے, کتنے نام ہے قرآن کے 60 نام جو ہے وہ قرآن کے ہیں, تو یہ کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 60 صفات ہیں, زیادہ صفات جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. تو سورہ فاتحہ کے زیادہ نام یہ دلیل ہے اس کے زیادہ کمالات اور صفات. پہلا نام جو ہے پہلا لکھ دے اپنے پاس سورۃ الفاتحہ جو زیادہ مشہور ہے, سب لوگ اس کو اسی نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ جانتے ہو وہ سورت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی جو میں نے ابتدا میں پڑھی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام, اس سورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ. کیونکہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے ہم جو ہے خوب جو ہے وہ کیا ہے باخبر ہے, مگر دین سے ہم بالکل جو ہے وہ کیا ہے بے خبر. نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھنے والے سے آپ پوچھئے کیا تم جانتے ہو سورۃ الاخلاص کون سی سورت ہے, انہیں مجھے کیا پتا ہے بتا جی, اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ قل ھو اللہ احد کو جو ہے وہ کیا کہتے سورۃ الاخلاص کو. اسی طرح جو ہے وتر میں جو ہے وہ دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک, اور اگر آپ ان سے پوچھے دعائے قنوت جانتے ہو کہتے ہیں یعنی میں نے علم نہیں کیا ہے مجھے چلے آپ نہیں. اسی طرح جو ہے اگر ان سے آپ کہیں کہ ایمان کے کلمے کا نام کیا ہے اس کو پتا ہوں, ایمان کا کلمہ جو ہے وہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا نام کیا ہے سب نہیں آتا. تو یہ ہماری جو ہے وہ کیا ہے قرآن سے دوری کی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا وہ دین سے دور ہو چکے, دین کی سمجھ بوجھ سے جو ہے مسلمان دور ہو چکے ہیں. تو پہلا نام جو ہے وہ کیا ہے اس سورت کا سورۃ الفاتحہ ہے. اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ کھولنے والی۔ اس نام کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے معنی تو ذکر کر لیا، فاتحہ کے معنی کھولنے والی۔ کس چیز کو جو ہے وہ کھولتی ہے؟ تو سب سے پہلے بات لکھی اپنے پاس کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ کھلتا ہے۔ جب آپ قرآن کو جو ہے وہ کھولیں گے، اس کی شروعات کریں گے، تو سب سے پہلی کون سی سورت آپ پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو اسی سے جو ہے وہ قرآن کی افتتاح ہوتی ہے۔ اسے کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی افتتاح ہوتی ہے، قرآن کی شروعات ہوتی ہے، قرآن اسی سے جو ہے وہ کھلتی ہے۔ یہاں دوسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کو سمجھے، اس کے مطابق جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، تو آسمان کی رحمت کے دروازے جو ہے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس آدمی پر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کی رحمت کے دروازے جو ہے ان پر کھل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کو جو ہے سورت الفاتحہ، یا تیسری وجہ جو ہے اپنے پاس لکھی ہے کہ اس سورت کو سورت الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کو سمجھے، اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے، تو اس آدمی کے لیے جنت کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے جو ہے اس آدمی کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ دوسرا نام، اس سورت کا جو ہے وہ دوسرا نام اپنے پاس لکھ دیجیے، سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد، اگر سورت لکھ سکتے ہو یا نہیں، صرف الحمد لکھو، سورۃ الحمد۔ اس سورت کو جو ہے حمد کے معنی تعریف کے ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ اس سورت کو جو ہے سورۃ الحمد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں جو ہے اللہ رب العزت کے پانچ صفات جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ کی جو ہے کتنی صفات ذکر ہے؟ پانچ، خالق، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ خالق، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الحمد، تعریف والی سورت۔ تیسرا نام جو ہے وہ اس سورت کا اپنے پاس آپ لکھ دیجئے، سورۃ الصلاۃ۔ صلاۃ جو ہے وہ عربی کے اندر نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ عربی کے اندر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو جو ہے سورۃ الصلاۃ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے یہ سورت جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنی ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کو جو ہے سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں، نماز والی سورت۔ اور یہ نام سورۃ الصلاۃ جو ہے یہ حدیث قدسی میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ حدیث قدسی میں ہے۔ ایک تو عام حدیث ہوتی ہے، ایک تو عام حدیث ہوتی ہے جس میں جو ہے کہ کوئی صحابی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اس کی بات کرے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے سنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حدیث قدسی کہ جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا کہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے. کیا کہے پیغمبر؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے. اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور حدیث اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. تو نماز سے مراد جو ہے کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. یعنی سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کا نام جو ہے اللہ نے خود دیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اور پھر اس کی تفصیل جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کیا؟ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ جو ہے وہ فرش پہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ حمیدنی عبدی, تو اللہ عرش سے جو ہے جواب دیتے ہیں بندے نے میری تعریف کر دی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور جب بندہ جو ہے فرش پہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, قال اللہ اثنا علی عبدی, بندے نے میری ثنا بیان کر دی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ جو ہے مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, بندے نے میری بڑائی بیان کر دی, شان بیان کر دی. مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مجدنی عبدی. تو انسان تم اپنی حیثیت کو جو ہے وہ جانو, مسلمان تم جو نماز پڑھتے ہو تو ہم تو رکتے نہیں بس فوراً کہتے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کسی طرح ہوتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پہ جو ہے وہ کیا فرماتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے رک جاتے, نبی علیہ السلام الحمد للہ رب العالمین, اس کے بعد الرحمن الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین, اس کے بعد اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ, رک رک کے نبی علیہ السلام کہتے تھے, اس میں سوچتے. جہاں پر جو ہے جنت کی بات آتی تو دل کے اندر اللہ سے مانگتے اللہ مجھے جنت والا بنا ہے. اگر جہنم کی آیت پہ جو ہے آ کر رکتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے پناہ مانگتے. تو یہ تو تبھی جا کے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کو تو سمجھے نا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, مگر جب تک ہم اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ سکے تو کیا ہم جو ہے رب سے جو ملاقات ہماری, کیونکہ نماز کیا ہے؟ یہ تو رب سے ملاقات ہے. کیونکہ جب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اگر انسان چاہتا ہے, مسلمان چاہتا ہے کہ میں رب سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہوں, باتیں کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے جو ہے باتیں کرے, ہم کلام ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے سامنے بیٹھے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. تو اس سورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سورت کو سورت الصلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے معنی نماز. اور اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت میں جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو سورۃ الصلاۃ کا یہ نام جو ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے خود جو ہے اس کو دیا ہے. تیسرا چوتھا نام جو ہے آپ کی سورت کا اپنے پاس لکھ دیجیے کہ اس سورت کو جو ہے سورۃ الکنز کہتے ہیں. سورۃ الکنز کاف نون اور زے, کنز کے معنی جو ہے خزانہ. کنز عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو کہتے ہیں. اس سورت کو جو ہے سورت الکنز اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہے دنیاوی مال اور زر کا خزانہ اور دوسرا ہے علوم کا خزانہ. تو اس سورت کو سورت الکنز اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ علوم کا خزانہ ہے. کس چیز کا خزانہ ہے؟ علوم کا خزانہ ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 10,000 مسائل ذکر ہیں. کتنے مسائل ذکر ہیں؟ 10,000 مسائل جو ہے وہ ذکر ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, تفسیر کبیر, 40 جلدوں پہ محیط تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں اس سورت کے اندر 10,000 مسائل, یعنی 10,000 علوم جو ہے صرف ایک سورت کے اندر ہے. تو اسی وجہ سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ اس سورت کو جو ہے سورت الکنز کہتے ہیں, علوم کا خزانہ, علوم والی جو ہے اس سورت. اگلا نام جو ہے اپنے پاس جو ہے آپ لکھ دیجئے کہ اس سورت کو جو ہے سورت الشافیہ کہتے ہیں. سورت الشافیہ, شافیہ کے معنی جو ہے وہ کیا؟ شفا دینے والی. کیا دینے والی؟ شفا دینے والی. اس سورت کو جو ہے سورت الشافیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے روحانی اور جسمانی امراض کے لیے جو ہے شفا کا باعث اور ذریعہ ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے تو کیا کرے؟ خود جو ہے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو, یا دوسرا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو دم کرو, انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو جو ہے شفا دے گا. بیماری سے اللہ ان کو جو ہے وہ نجات دے گا. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ لکل داء دواء, ہر مرض کی دوا ہے. اگلا نام جو ہے آپ لکھ دیجئے, اسی سے متعلق آپ نام لکھ دیجئے, اس سورت کو سورت الرقیہ بھی کہتے ہیں. رقیہ, رے قاف قلمی قاف, اور یہ اور آخر میں تھے رقیہ. سورت الرقیہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دم ڈالنے والی, دم کرنے والی, دم ڈالنے والی. میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے سورت الشافیہ کا نام لیا, یہ بھی کیا ہے؟ سورت الرقیہ ہے. اگر کوئی جو ہے کسی پہ دم ڈالنا چاہے یا خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پہ دم کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے یہ سورت جو ہے باعث شفا اور ذریعہ جو ہے کیا ہے؟ دوائی اور علاج کا ہے. اور مشہور حدیث جو بخاری نے ذکر کی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ایک مشن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا صحابہ کرام کے ساتھ. راستے میں جو ہے ایک قبیلے والوں کو دعوت دی, انہوں نے انکار کر دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھی جو ہے وہ مایوس لوٹ کر جو ہے اس قبیلے سے باہر آئے. تو اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو جو ہے کسی چیز نے ڈس لیا. حدیث کے اندر لفظ آتا ہے لدیغ کا. لدیغ عربی میں جو ہے جس کو سانپ ڈسے یا جس کو بچھو ڈسے, اس دونوں کو لدیغ کہتے ہیں. تو وہ دوڑ کے آئے اور کہا کہ آپ میں سے حل فی کل من راقم, آپ میں سے کوئی دم ڈالنے والا ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ گئے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گئے. اور روایت میں اس طرح ہے کہ وہ بالکل کسی طرح جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوئے کہ گویا کہ کسی چیز نے اس کو ڈسا ہی نہیں. تو اس سورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سورت الرقیہ, یعنی دم ڈالنے والے. سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورت الرقیہ, یعنی دم ڈالنے والی سورت. اگلا نام جو ہے آپ اس سورت کا لکھ دیجئے کہ اس سورت کا نام ہے سورت الواقعہ. سورت الواقعہ, واقعہ کی معنی جو ہے وہ پوری پڑھنے والی. واقعہ وہ الف فی اور یہ اور آخر میں جو ہے وہ تے جو ڈالتے ہیں. واقعہ کے معنی جو ہے وہ کیا؟ پوری. اس سورت کو جو ہے سورت الواقعہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نماز کے اندر جو ہے آپ پوری پڑھیں گے. باقی تو جتنے بھی ہوئے سورتیں ہیں ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک طویل آیت یا جو ہے تین مختصر آیات جو ہے اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی قرت جو ہے وہ مکمل ہوگی، سمجھا گی کہ نہیں آ گئی؟ اور یہ سورت جو ہے اس جیسی سورت ہے کہ اس کو اگر آدمی نے اس طرح پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک پڑھ دیا غیر المغضوب علیہم، آگے ولد دعانی نہیں پڑھا، تو اس کی سورہ فاتحہ نہیں ہوئی، اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہو گئی، نامکمل ہے. آخر میں جو ہے وہ سیدھا ساواں کرے گا تو تبھی جا کے نماز مکمل ہوگی، اگر سیدھا ساواں نہیں پڑھا تو اس کے بعد اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور اسی طرح امام کے لیے، کہ وہ ضرور بضرور جو ہے اس کو پڑھے گا. تو یہ سورت کیا ہے، سورت الواقعہ، اس کو آپ نماز کے اندر جو ہے وہ پوری پڑھیں گے، اس میں کسی ایک نقطے کی کسی ایک یعنی لفظ کی بھی آپ کمی نہیں لائیں گے. اس سورت کا جو ہے ایک نام اپنے پاس آپ لکھ دیجئے، سورت الواقعہ، واقعہ، واقعہ کے معنی جو ہے بچانے والی. واقعہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، بچانے، قلم اقاب سے لکھتے ہیں اچھا، واقعہ، واقعہ کے معنی جو ہے کیا ہے، بچانے والی، کسی سے بچاتی ہے اگر کوئی اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لے تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے یہ صورت پڑھنے والے کو بچاتی ہے. اگر کوئی اس سورت، آپ تفصیل بھی ساتھ لکھا کریں کیونکہ ابھی تو آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہے مگر پھر آپ کو یاد نہیں پڑے گا، تو کوشش کر لیا کریں کہ نام مانی اور تفصیل بھی لکھا کرے. اس سورت کو سورت الواقعہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، بچانے اور کسی سے بچاتی ہے، اگر کسی نے اس پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور عذاب سے جو ہے وہ بچ جائے. سورت کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے سورت القافیہ، خود آپ جو ہے نمبرنگ بڑھاتے جائیے. اس سورت کا نام کیا ہے، سورت القافیہ، جس طرح کافی نہیں لکھتے کافی تو اسی طرح قافیہ. سورت القافیہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، کافی ہونے والی. قافیہ کے معنی کیا ہے، کافی ہونے والی، کس چیز کی جو ہے یہ، کس چیز کے لیے کافی ہوگی، کہ جو اس کو سیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس پہ عقیدے کی اصلاح کرے گا. تو دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے یہ کافی ہوگی، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے جو ہے یہ کافی بن جائے گی. اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے اس پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے گا تو اس کی عزت کے لیے یہ صورت کافی ہو جائے گی، یہ صورت ان کو معزز بنائے گی. اس صورت کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام اپنے پاس آپ لکھ دیجیے کہ اس سورت کو جو ہے سورت سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سبع مثانی، سبع تو آپ لکھ سکتے ہیں سین بی اور عین، سبع مثانی سے لکھتے ہیں مثانی. سبع کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، سبع کے معنی سات، سبا کے معنی جو ہے کیا ہے سات، اور مثانی کے معنی جو ہے وہ کیا ہے مقرر، مقرر بار بار دہرائی جانے والی، یعنی وہ سات آیات جن کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے، وہ سات آیات جن کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں، سات آیات. اس کی جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے, اس کی بار بار دہرائی کی, کہاں پر دہرائی کی جاتی ہے؟ نماز کے اندر ہر مسلمان کم از کم 32 مرتبہ جو ہے اس کو روزانہ پڑھتا ہے. کتنی بھی مرتبہ؟ 32 مرتبہ. اور جو نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں, رات کو تہجد پڑھتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں, تہجد کی تعداد تو کیا ہے, یہ بار بار جو ہے اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, بار بار اس کی دہرائی ہوتی ہے. اور یہ نام خود قرآن نے دیا ہے اس کو, سورۃ الحجر کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو سبا مسانی. سورت کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اساس القرآن. اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ اساس القرآن. اساس انگلش میں بیس کہتے ہیں, بیس مانی بنیاد. اساس القرآن سن سے لکھتے ہیں. اچھا اگر اس طرح کہتے ہوئے بھی آپ جو ہے نہ لکھ سکے تو میں کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی. یا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ سے ہے اور سین ہے اور یہ قلمی کاف ہے اور یہ جو ہے عام کاف ہے, تو مجھے کوئی اور طریقہ پر نہیں آیا ہے اس کے سوا. تو یہ آپ لکھ دیں اپنے پاس اساس القرآن. اساس القرآن اساس بنیاد کو کہتے ہیں. اساس القرآن یہ قرآن کے لیے بمنزل بنیاد کے ہیں. یہ سورت, یہ کیا ہے؟ یہ سورت قرآن کی اور سورتوں کے لیے بمنزل بنیاد کے ہیں. کیا اگر کوئی جو ہے قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے, قرآن کے علوم سے جو ہے اپنے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو اس سورت پہ سمجھائے گا, اس سورت پہ اپنے آپ کو باخبر کرے گا, تو تبھی جا کے جو ہے قرآن جو ہے اس کے سامنے کھل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سورت جو ہے اس کو اساس القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے لیے بمنزل بنیاد کے ہے. اس سورت کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام اپنے پاس آپ لکھ دیجیے, سورت تعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ تعلیم لکھ دیے جی پہلے, تعلیم. اس کے بعد جو ہے المسئلہ لکھ لیجیے آپ, المسئلہ. جس طرح مسئلہ لکھ دیجیے تو مسئلے پہ جو ہے الف لام کو آپ داخل کیجیے تو کیا بن گیا؟ تعلیم المسئلہ. کوئی مسئلہ تو نہیں. تعلیم المسئلہ کے جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ تعلیم المسئلہ کے معنی جو ہے وہ یہ ہے, سوال کرنے کا طریقہ بتلانا. سوال کرنے کا جو ہے وہ کیا؟ طریقہ سکھلانا, بتلانا. سوال کی معنی مانگنا. جب تم مانگو گے تو کس طرح مانگو گے؟ مانگنے کا اللہ رب العزت جو ہے وہ طریقہ بتلا رہے ہیں. کیونکہ جب کسی سے مانگے تو پہلے سب سے پہلے آپ ان کی تعریف کریں. انسان ہے, ضرورت تو ان کو پڑتی ہے. جب کسی کے پاس جو ہے آپ جائے قرض لینے کے لیے, کاروبار کے اندر جو ہے وہ بندش آ گئی, کوئی اور مسئلہ بیماری آ گئی, پیسے آپ کے پاس نہیں, کسی کے پاس آپ چلے جائیے, تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ان کی تعریف کریں کہ تم بڑے جو ہے وہ شریف النفس آدمی ہو, بڑے جو ہے وہ کیا ہو, بڑے سخاوت والے ہو. جو بھی آپ کے پاس آیا ہے ضرورت لے کر تو کبھی جو ہے وہ اس طرح نہیں خالی ہاتھ جو ہے وہ آپ کسی کو نہیں لوٹا دیتے. میں نے آپ کا جو ہے وہ کافی نام سنا ہے, پہلے آپ ان کی تعریف کریں گے. دوسرے درجے میں جو ہے آپ کیا کریں گے, اپنی کمزوری اور عاجزی جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں, میں کوئی جو ہے وہ سائل سوال کرنے والا پیشور نہیں ہوں, بلکہ میں کیا ہوں, حالات کی وجہ سے جو ہے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. کاروبار کے اندر جو ہے وہ بندش آ گئی, اسی طرح گھر کے اندر جو ہے وہ بیماری آئی, کئی آپریشن جو ہے وہ ہوئے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا, جو جمع پونجی تھی وہ اس کے اندر صرف ہو گئی, لہذا ابھی کاروبار جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. تو آپ نے اپنی عاجزی پیش کر, تو تیسرے درجے میں جو ہے آپ ان سے مانگیں گے. تیسرے درجے میں کیا کریں گے؟ آپ ان سے مانگیں گے کہ مجھے جو ہے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو کیا وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب آپ کا انداز یہ ہوگا تو کیا دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو یہاں پر بھی اللہ اگر آپ اس طرح کریں کہ تم آدمی تو بڑے شریف ہو، تم آدمی تو بڑے سخی ہو، تم آدمی تو بڑے کام کے ہو، مگر مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ کو دے دے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ تم بڑے سخی ہو، میں جو ہے کمزور اور عاجز اور پریشان ہوں، اور آپ نے اگلا کوشچن، آپ نے اگلا جو ہے وہ اگلی بات نہیں کر دی کہ مجھے جو ہے آج مجھے جو ہے حاجت ہے، مجھے جو ہے پیسے چاہیے، تو بھی آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی بات تو ادھوری ہے، یعنی پوری بات تو آپ نے نہیں کر. اور اگر اسی طرح جو ہے آپ جائے اور آپ سے کہیں مجھے قرض دیجیے، تو آپ کو کہے وہ نہیں ہے، یہی کہے گا آپ کہے پیسے دیجیے، وہ کہیں نہیں، بات ختم ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العزت کا لکھا بتلا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اللہ کی تعریف آپ نے لکھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. پہلے جو ہے کیا، الحمدللہ رب العالمین، یار میں اتنا جو ہے وہ کیم کیم کے جو ہے وہ نہیں تھکا ابھی تک، اور آپ صرف جو ہے مجھے جواب دیں گے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اور آپ کہیں تو یہ نہیں، بات تو ذرا کیجیے کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، اور میں جو ہے کیا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا یار یہ سوئے ہیں، بس ختم کرے بات. تو جب میں آپ سے پوچھوں کم از کم جواب دیجیے، کوئی جرمانہ اس پہ نہیں لگا، ہم نے لاگو نہیں کیا کہ جو جواب دے گا ہم اس پہ جرمانہ، اس نے جرمانہ لیں گے، یہ بات تو نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بات. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اپنی عاجزی ہے، آپ نے رب کے سامنے اپنی عاجزی جو ہے وہ پیش کر دی، کیا ایا کراہو، خاص ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، خاص ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، خاص ہم تیری ہی جو ہے عبادت کرتے ہیں، وہ ایا کا نسعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں، اپنی عاجزی. تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے درجے میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، رب کے سامنے آپ نے جو ہے وہ کیا مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیا، سوال جو ہے آپ نے شروع کر دیا، وہ صراط المستقیم کا ہے، سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ مانگنے کا طریقہ اس صورت کے اندر ذکر ہے، اس کو تعلیم البصرہ کہتے ہیں. اور اس کا اگلا نام جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے، ام القرآن، اس صورت کا اگلا نام کیا ہے، ام القرآن. ام کے معنی جو ہے عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو، ام جو ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں، ماں کو، ماں کو. اس سورت کو جو ہے ام القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہ اپنی اولاد کے لیے بمنزل اصل کی ہوتی ہے، سب اولاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ماں کی طرف جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. اولاد جو ہے کس کے پاس جمع ہوتی ہے، ماں کے پاس جمع ہوتی ہے. تو ماں جو ہے اولاد کے لیے بمنزل اصل کے ہے. اس سورت کو جو ہے ام القرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پوری قرآن کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اس سورت میں جو ہے وہ جمع ہے. جو مقاصد ہے، جو مسئلے مسائل ہیں، جو مضامین ہیں، وہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. جس طرح عربی میں کہتے ہیں ام الدماغ، دماغ کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے جس کے اندر دماغ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، اس کو ام الدماغ کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے دوسرا، جس طرح کہتے ہیں ام الجیش، تو ام الجیش کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، وہ جنڈی جس کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، جنگ کرنے والے جو مجاہدین ہوتے ہیں اس جھنڈے کے قریب جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ام الجیش، جنگ کا جھنڈا. لائٹ کھلا ذرا نو تب آواز جی دا اول نہ دغزے کے لگا ہاں کم جائے گی لگے وہ بھی لگ رہے کہ دس مگر کر پڑے بھائی دا پتا سیزے کی ورک ہوئے چی اگر یو پی ایس نائی تک نکشنی چی مونگ تاڑو دا احساس نہیں کیجی بیلی لالاو کرالا لاتار وطلق ہوندگی راک لگا کے تو اس سورت کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ام القرآن. اس سورت کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ام القرآن. ام القرآن کی جو ہے وہ کیا معنی؟ کہ قرآن کے مضامین جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن. جس طرح ام الدماغ اس پردے کو کہتے ہیں جس کے اندر دماغ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. اسی طرح ام الجیش جو ہے جہاد کے اس جھنڈے کو کہتے ہیں کہ پوری فوج جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. کتنے نام ہو گئے؟ تین. بس یہی. یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ الشافیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ الصلاۃ ہے. یہ مختلف نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اسی ابھی یہ پانچ باتیں جو ہے آپ سن لیجئے جو اس سورت کی ابتدا میں ہم کرنے والے ہیں. پہلی بات یہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو آگے آپ لکھ دیجئے مکی سورت ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے. تو جب مکی سورت ہو گئی تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر عقائد اور ایمانیات کی بات ہوگی. دوسری بات جو ہے ہم کریں گے کیا کہ نزول اس کی کون سی ہے؟ تو ترتیب کے اعتبار سے جو ہے ترتیباً ایک نمبر، پہلے نمبر ہے. قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں جو ہے کون سا نمبر ہے؟ پہلا نمبر. اور نزول کے اعتبار سے پانچواں نمبر ہے. سورۃ المدثر کے بعد، سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ پانچویں سورۃ، پانچویں نمبر سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی ہے. پہلی بات جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی. سمجھا گئے کہ مکی ہے، مدنی ہے، ترتیب نزولی کیا، ترتیب جو ہے کتابی کیا ہے اور ترتیب نزولی کیا ہے. سمجھا گئے. دوسری بات جو ہے ہماری کیا ہے؟ ربط. تو ربط تو تبھی جا کے جو ہے وہ بنے گا، بات کو پہلے سمجھیے. ربط تو تبھی جا کے جو ہے وہ بنے گا کہ اس سے پہلے کوئی صورت ہوگی. تو جب اس سے پہلے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں تو ربط بھی اس کا نہیں ہے. تو ربط کی جگہ جو ہے ہم اس صورت میں صرف آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ وجہ تقدیم. کیا کہیں گے ہم؟ وجہ تقدیم. کہ اس صورت کو پہلے لانے کی وجہ کیا ہے؟ ربط کی جگہ ہم یہاں پر صرف اس صورت کے اندر ہم صرف یہ پڑھیں گے، باقی ہر جگہ ہم ربط پڑھیں گے. اس صورت کی جو ہے پہلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وجہ تقدیم. وجہ تقدیم سے مراد کیا ہے؟ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے تو ہمیں یہ پڑھا دیا کہ یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے. کس نمبر پر ہے؟ پانچویں نمبر پر ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جب سورت جو ہے یہ پانچویں نمبر پر ہے تو اس کو اللہ نے جو ہے پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ اس کو اللہ نے جو ہے وہ کیا پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت اس کو پانچویں مرتبہ جو ہے وہ ذکر، پانچویں نمبر پہ جو ہے اس کو ذکر فرمائے. پہلے اللہ نے اس سورت کو کیوں ذکر کر فرما دیا؟ تو ہم تو جو ہمارے تفصیلی درس ہوتے ہیں، استاد محترم کا جو دور تفصیل ہوتا ہے سالانہ، وہاں پر تو ہمارے استاد محترم جو ہے 10-12 وجوہات ذکر فرماتے ہیں. مگر یہاں تو یہ ہم 12 وجوہات آپ کے سامنے جو ہے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ اس کے اندر کنفیوز ہو جائیں گے. تو ہم مختصر سی ایک وجہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے، جس سے آپ کو یہ بات جو ہے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا، اس اعتراض کا جو ہے بھی جواب مل جائے گا کہ جو سورت نزول کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے. کیونکہ پہلی سورت سورت العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری سورت سورت القلم، نون والقلم وما یسطرون. تیسری سورت سورت المزمل، یا ایها المزمل. چوتھی سورت سورت المدثر، یا ایها المدثر. پانچویں سورت الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ. تو سوال تو یہ ہے کہ پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ نازل شدہ جو ہے وہ سورۃ، ابتدا میں اللہ نے اس کو کیوں ذکر کر دیا؟ تو جواب اس کا جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ اس سورۃ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے ابتدا میں اسی وجہ سے ذکر کر دیا کہ یہ سورت قرآن کی باقی سورتوں کے لیے بمنزل خلاصہ کے ہے. بمنزلہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے. یعنی پوری قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ لب بلوباب جو ہے وہ کہاں پر آپ کو ملے گا؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر. کہاں پر ملے گا آپ کو؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ کو ملے گا. اور قانون بھی یہی ہے کہ خلاصہ جو ہے یہ پہلے ہوتا ہے اور تفسیر جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. ترتیب تو یہی ہے نا. خلاصہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. اور تفسیر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بعد میں ہوتی ہے. جس طرح جو ہے آپ کوئی جو ہے اپنے بیٹے کو بھیج دے کہ چلو یار مردان چلو فلاں آدمی کے سر جو ہے میرے اتنے پیسے ہیں جاؤ اس سے قرض لے لو. بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرض ہے. باپ نے جو ہے وہ کہا اپنے بیٹے کو جا بیٹا فلاں سے جو ہے وہ کیا قرض لے کے آؤ. واپسی پہ جو ہے وہ آیا تو باپ اسے جو ہے وہ سوال کر دیا, اس نے جو ہے اسے پوچھ لیا کہ پیسے مل گئے قرض مل گیا. تو اس کو جو ہے ہونا اس کو جواب کیا دینا چاہیے؟ ہاں یا نہ. ٹھیک ہے نا. باپ کا تو مقصود ہی یہی ہے. اور اگر وہ جو ہے باپ اسے سوال کرے کہ قرض مل گیا اور یہ کہا کہ بابا صبح جو ہے وہ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے میں رکشے کے لیے انتظار کے لیے سڑک پہ کھڑا رہا, اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ رکشہ آئی, اس کے بعد رکشے میں بیٹھ کر جو ہے وہ میں یعنی جنرل بس اسٹینڈ جو ہے وہ پہنچ گیا, اڈا پہنچ گیا, وہاں پر جو ہے کافی رش تھی اور گاڑی جو ہے وہ اسٹینڈ پہ جو ہے وہ بھری تھی اور دوسری گاڑی جو ہے وہ نہیں, انتظار میں کڑے کڑے جو ہے وہ گاڑی آئی, مشکل سے جو ہے وہ سیٹ مل گئی. اس کے بعد جو ہے وہ مردان جو ہے وہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, وہاں پر جو ہے چنچی میں میں بیٹھ گیا, چنچی میں بیٹھنے کے بعد جو ہے میں اس کے علاقے پہ پہنچ گیا, وہاں پر جو ہے وہ چچا نہیں تھا, کسی کام سے جو ہے وہ بازار کی لیے گئے, بازار میں جانے کے بعد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ میں نے انتظار کر دیا, پہلے میں نے چائے پی لی, اس کے بعد روٹی کھائی, اس کے بعد چچا سے جو ہے میں نے بات کر دی, اس نے جو ہے مجھے پیسے دیے اور اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ جو ہے چنچی میں بیٹھ کر بازار آیا, بازار میں جو ہے اڈے میں بیٹھ گیا, واپس جو ہے میں رکشے میں آیا. تو باپ اس سے خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ باپ اس سے جو ہے خفا ہوگا کہ میں نے جو آپ کو بات بتا دی تھی تو مجھے شارٹ کٹ میں بتا دو قرض مل گیا کہ نہیں ملی. آپ نے جواب دیا ہاں. اگر میں تفصیل باپ جو ہے وہ پوچھے کہ بتاؤ بیٹا کس طرح گئے کس طرح واپس آئے تو پھر آپ یہ سٹوری بیان دیجیے. سمجھا دیجیے. پھر آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تفصیل بتانا ہے. پہلے تو آپ نے تفصیل نہیں کہنا, پہلے آپ نے شارٹ کٹ انداز میں کہنا ہاں یا نہ. تو یہ سورت جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی باقی سورتوں کے لیے پورے قرآن کے لیے سورت الفاتحہ جو ہے یہ مقام اور درجہ رکھتی ہے. کس چیز کا؟ خلاصے کا. اور خلاصہ پہلے ہوتا ہے تفصیل بعد میں ہوتی ہے. یہ بات آپ سے بھول جائے گی. ہاں یہ بات جو ہے وہ بھول نہیں کیے ہیں. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں, آسان سی بات ہے. کیوں سورت الفاتحہ کو پہلے لایا گیا؟ یہ بمنزل خلاصہ کی پوری سورت کے لیے پورے قرآن کے لیے جو ہے سورت الفاتحہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے. خلاصہ پہلے ہوتا ہے تفصیل بعد میں ہوتی ہے. کوئی مشکل تو نہیں. اگلی بات جو ہے اپنے پاس آپ نوٹ کرتے جائیے, امتیازات سورت. کیا بات؟ امتیازات سورت. امتیازات سے مراد وہ کون سے مسئلے مسائل ہیں جو کہ سورت کے اندر ذکر ہیں اور قرآن کی باقی سورتوں کے اندر جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امتیازات سورت. پہلی امتیاز آپ لکھ دیجئے کہ یہ سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے. قرآن کی افتتاح اللہ نے اس سورت سے کر دی ہے. یہ اس کی ایک امتیازی شان ہے. دوسری امتیاز جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ سورت ممتاز ہے اپنی اختصار اور جامعیت پہ. مختصر ہے اور جامع صورت ہے اپنی اختصار اور جامعیت پہ. کہ مختصر ہے اور جامع صورت ہے اپنے مضامین اور اپنے مقاصد پر. اسی طرح تیسری جو ہے آپ لکھ دیجئے اس کی امتیاز کہ سورت جو ہے وہ ممتاز ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے. یہ جیسی کوئی اور سورت تو نہیں ہے جس کو ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں. صرف یہ ایک سورت ہے سورت الفاتحہ. اگر آپ کا یہ سورت الاخلاص تو وہ تو مجبوری کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وہ کس کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نہیں, جن لوگوں کو آتا ہے وہ تو ہر سورت کے ہر رکعت کے اندر سورت یعنی سورت الاخلاص تو نہیں پڑھتے, کسی میں سورت الفیل, کسی میں سورت القریش, کسی میں جو ہے سورت الماعون, سورت الکوثر, سورت القادر, مختلف سورتیں پڑھتے. اس سورت کی جو ہے وہ کیا اگلی امتیاز کیا ہے کہ اس میں اللہ نے جو ہے سوال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. کیا بتلایا ہے؟ سوال مانگنے کا اسلوب اور طریقہ اللہ نے سکھلایا ہے کہ مانگو گے تو کس طرح مانگو گے. اور اس سورت کی جو ہے وہ اگلی امتیاز کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت تین گروہوں کا جو ہے اختصار کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں. تین جماعت, تین گروہ, مومن, کافر اور منافق. مختصر الفاظ میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو یہ تین گروہوں کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں, مومن, کافر اور منافق. یہ اس صورت کی کیا ہو گئی؟ امتیازات. اگلی چیز جو ہے اپنے پاس آپ نے نوٹ کر دی, مقصد کی صورت. چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد کی صورت. بھی آپ کوشش کر لیجیے کہ آپ ٹیک نہ لگایا کریں, آپ سے جتنا ہو سکے آپ سیدھا ہو کے بیٹھے تو آپ پہ تکاوٹ کا اثر نہیں ہو, اور اگر آپ جو ہے وہ ٹیک لگائیں گے تو آپ پہ جو ہے وہ تکاوٹ آئے گی. آپ اس ٹینشن میں ہوں گے کہ کب جو ہے اس سے خلاصی مل جائے گی, سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوگی. اور اگر آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ توجہ کے لیے, اسی طرح آپ نے آپ کو جو ہے وہ بوریت سے بچانے کے لیے آپ لکھتے جائیے کہ آپ کے پاس جو ہے اپنا نوٹ بک ہو, قلم ہوگا, تو جو آپ لکھیں گے آپ کو ٹائم کی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کسی مقصد کے لیے آؤ گا. اگر کوئی آدمی جو ہے صرف ٹائم پاسی کے لیے آتا ہے بغیر کسی مقصد کے تو وہ بور ہو. کہ کب جو ہے اس سے اخلاص, بار بار وہ گھڑی کو بھی دیکھے گا, بار بار جو ہے وہ جو ایک دوسرے کو بھی دیکھے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں, کب ختم ہوگی کب ختم ہوگی. تو اگلی چیز جو ہے لکھ دے مقصد اس صورت, دعوی اس صورت, محور اس صورت, کہ اس صورت کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے اللہ نے اس صورت کو کہا ہے. تو لکھ دیجئے اپنے پاس, العبادت للہ وحدہ, العبادت للہ وحدہ. اردو کے اندر معنی اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ عبادت جو ہے تنہ تنہا ایک اللہ کی جائے گی, کسی اور کی نہیں. عبادت جو ہے وہ تنہ تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی, کسی اور کے لیے نہیں. اور اس سورت کے اندر یہ بات کہاں پر ذکر ہے؟ ایاک نعبد کے اندر. کہاں پر ذکر ہے؟ ایاک نعبد کے اندر, چوتھی نمبر آیت میں, کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس سورت کا مقصدی خیال ہے, مرکزی خیال, مقصدی خیال. اور پانچویں بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم سورت. پانچویں بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم سورت. یہ سورت جو ہے تین حصوں پہ مشتمل ہے. کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ تین حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ کیا؟ پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر تین تک ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ پہلا حصہ ہے. اس کے اندر جو ہے کیا ذکر ہے؟ اس کے اندر خالص حقوق کی خداوندی کا تذکرہ ہے. حقوق خداوندی, صفات خداوندی, اور افعال خداوندی کا تذکرہ ہے. کن چیزوں کا تذکرہ ہے؟ حقوق خداوندی, صفات خداوندی, اور افعال خداوندی. اللہ کے حقوق کیا ہے, اللہ کا کام کیا ہے, اور اللہ کی صفات کیا ہے. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، آیت نمبر چار یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر جو ہے یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کی حقوق پر، دوسرا حصہ جو ہے کیا ہے مشترک ہے خالق اور مخلوق کے حقوق پر۔ اس میں اللہ کا حق کیا ہے، ایاک نعبد، کہ بندے جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کا جو ہے وہ حق کیا ہے کہ جب بندے رب سے مانگیں گے تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایاک نستعین میں جو ہے کیا ہے بندوں کا حق، مخلوق کا حق۔ اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم، پانچویں آیت سے ولد دوالین یعنی ساتویں آیت تک ہے، پانچویں آیت سے ساتویں آیت تک ہے، یہ تیسرا حصہ ہے۔ اس کے اندر خالص حقوق بندوں کے ذکر ہے۔ جس میں سوال ہے سیدھے راستے کا، اور تین فرقوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں مختصراً۔ ایک جو ہے کیا انعمت علیہم، مراد ان سے مومن، مغضوب علیہم مراد اس سے کافر، مغضوب علیہم اس سے مراد کافر۔ اور تیسرا فرقہ ضالین، مراد اس سے منافقین ہے۔ تو یہ تین گروہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں، مومن کافر اور منافق۔ تو یہ کیا ہے جو پانچ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہاں، کوئی بات تو نہیں رہی اس میں سے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پہ آپ کے سامنے ہم جو ہے تفسیر کریں گے۔ آپ خود بھی